Let's go.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniamy się, witamy. Minuta i będzie godzina czwarta. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Rozpoczynamy powoli program, który nazywa się Coś mi świta. Będziemy z Państwem do godziny szóstej. Deszczowo, burzowo również. O tym można między innymi dowiedzieć się, czytając alerty synoptyków. IMGW ostrzega bowiem przed burzami z porywistym wiatrem. Wydano alarmy pierwszego stopnia, które będą ważne do godzin porannych we wtorek. W części kraju obowiązują też alarmy przed silnym deszczem towarzyszącym burzom. I faktycznie taki deszcz między innymi w Warszawie spotkał mnie, kiedy jechałem do studia. Ale jeżeli chodzi o inne rejony Polski, to w zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim te alerty zostały wydane. Z kolei w małopolskim i podkarpackim alerty IMGW pierwszego stopnia, silny deszcz z burzami. To można między innymi ze szczegółami